Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. And you can see the security, the door opens, and there it is. Det her er lyden af en mand, der åbner en bildør og træder ud på gaden i Venezuelas hovedstad Caracas. Men det er ikke hvilken som helst mand, som du nok kan høre. Det er landets retmæssige præsident, oppositionslederen Juan Guaido. Det mener han selv, han er, og det gør en stor del af befolkningen også, samt en række vestlige lande. Han er vendt tilbage for at gøre krav på præsidentposten som Nicolás Maduro, en mand, der engang var buschauffør, i øjeblikket sidder på. I den tid, han har siddet der, er Venezuela gået fra at være et af de rigeste lande i Sydamerika til at være et af de fattigste lande i verden med hyperinflation og hungersnød som følger. På trods af det, så lykkedes det Maduro at blive genvalgt som præsident sidste år, dog ved et valg, der var præget af valgsvindel og fængsling af oppositionspolitikere. Det er kun Maduro og hans støtter, der anerkender valget. Og siden, der har landet Venezuela altså været og er stadig på grænsen til at kollapse. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. For 20 år siden var Venezuela Sydamerikas rigeste land. I dag er krisen i landet total. Der er hungersnød. 90% af landets 31 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Under halvdelen af befolkningen spiser sig mætte hver dag. Den gennemsnitlige venezuelaner tabte sig 10 kilo sidste år. Og 300.000 børn er lige nu i fare for at dø af underernæring. Befolkningen flygter. FN anslår, at 3 millioner mennesker er flygtet siden 2014. Dermed er der tale om en af verdens største flygtningekriser. Der er voldsom uro. Sidste år blev Venezuela i en Gallup-måling udnævnt til et af verdens farligste lande at leve i. Og så er inflationen stukket af. I 2018 var inflationen i Danmark 0,8%. I Venezuela var den 1,37 millioner%. Den internationale valutafond forudser, at Venezuela kan nå en inflation på 10 millioner% i 2019. I dag i 55 minutter sætter vi fokus på, hvad der har forårsaget krisen. Ja, og til at hjælpe os med at gøre det, er du med på en forbindelse fra Venezuela lige nu. Magnus Bryding Hansen, velkommen til. Magnus Bryding Hansen, ja, goddag. Goddag, du er Latinamerika-korrespondent for Weekendavisen. Og fortæl os lige, hvor du sidder i øjeblikket. Jamen, jeg sidder i Caracas, i hovedstaden Caracas. Ja, og du har jo boet, altså hvad kan du se i, rundt omkring dig? Jamen, jeg sidder i et kvarter, der hedder Los Palos Grandes, som også var der, hvor jeg boede for et år siden. Og der kan jeg se Avila-bjerget. Det er venezuelanernes folk i Caracas, deres stolthed. Det er et enormt smukt bjerg, som ligger mellem hovedstaden Caracas og det Karibiske Hav. Mm. Du har boet 3,5 år på hoteller rundt omkring i Latinamerika og har flere gange tidligere tilbragt længere episoder i Venezuela, som du også lige sagde. Magnus, du er med os hele tiden. Du skal hjælpe os med at forstå, hvorfor Venezuela er ved at falde fra hinanden. Men allerførst, hvordan kan du mærke i Caracas, at Juan Guaido han netop er vendt tilbage? Folk er jo selvfølgelig spændte på, hvad der skal ske nu. Men samtidig så er det også karneval i de her dage, så gaderne er endnu mere tomme, end de plejer at være. Caracas er jo kendt for sine spøgelsesgader, altså når solen den går ned 6:30 om aftenen, så er gaderne næsten helt tomme. Og om dagen er det nu også helt tomme gader. De er blevet tommere og tommere her de år, hvor jeg har fulgt og besøgt og boet i Venezuela, fordi at så mange er flygtet, især 3 millioner indslaget. Det er det sikre tal, man kender. Det rigtige tal er formentlig allerede op omkring det dobbelte, hvis man regner ud for sådan nogle meningsmålinger, der er, hvor folk bliver spurgt, hvor mange af deres familiemedlemmer, der er rejst, og hvis man så forbinder det med at kigge på de tal for, hvor mange der krydser ind i Colombia og Brasilien. Så det er nogle tomme gader, men det er også nogle gader selvfølgelig, hvor folk de er meget spændte på, hvad sker der nu, når Guaido vender tilbage. Der gik der er gået nu et godt stykke tid, siden han vendte tilbage i går, og han er ikke blevet anholdt, selvom han havde fået videre med Maduros folk, at han ikke havde lov at rejse ud af landet, og derfor må man forstå heller ikke lov at rejse ud og så ind igen af landet. Så det er lidt et ansigtstab fra Maduros side, at Guaido han så bekymringsløst er rejst tilbage ind i Venezuela. Mm. Er der nogle mennesker, du har mødt, der har... Altså, hvordan har folk reageret på det, at han er vendt tilbage, dem du har mødt i dag eller i går? Jamen, altså dem, der støtter ham, og det er jo flertallet af venezuelanerne, som støtter ham i stedet for Maduro. De er selvfølgelig glade for, at han er kommet tilbage, og folk har, synes jeg, at have indtryk af en voksende respekt for ham. Altså, han gik jo fra at være den her ukendte politiker, som meget få havde hørt om, før han blev udråbt til midlertidig præsident, indtil der kan holdes frivalg, til langsomt at vinde folks respekt. Man kan sige, at han sætter jo sit liv på spil ved at rejse tilbage ind i landet. Det er jo ikke kun Maduro og hans soldater, som er en trussel. Der er også en hel masse af sådan nogle bøllemilitser på motorcykler, som kører rundt og skyder vildt omkring sig til demonstrationer, og som får våben, ved man, fra regeringen, og som ofte gør deres beskidte arbejde, som har tætte forbindelser til dem, men som også nogle gange gør, hvad der passer dem. Kollektivuerne hedder de. Dem er der rygt om, at de planlægger at slå ham ihjel, og så er der Maduro og hans folk, hvad vil de gøre? Så det er jo en mand, der risikerer sit liv og sin families liv for Venezuela, og som så samtidig har sagt, jeg vil kun være midlertidig præsident. Det er noget nyt her. Man er vant til, at der er mange modige folk og mange dumdristige folk og mange folk, som vil magten, men ofte så vil de også magten for deres egen skyld. Og der er der et indtryk blandt dem, jeg har talt med, af at Guaido, han er en modig ung mand, som risikerer sit liv primært for sit lands skyld. Ja, og altså det er to mænd, der står i centrum for den politiske konflikt, der er i landet i øjeblikket. Nicolás Maduro, som altså er de facto præsident, han tiltrådte for første gang ved et demokratisk valg i 2013 med 50,7% af stemmerne. Han afløste den afdøde Hugo Chávez. Efter flere år med økonomisk krise og hungersnød under præsident Maduro, så blev han så ved et præsidentvalg sidste år genvalgt. Og valget var altså plaget af valgsvindel, og de største oppositionspartier blev nægtet at deltage i valget. Før Maduro blev præsident, var han buschauffør, og nu skal vi høre et lille portræt af Maduro, som du har lavet, Magnus Bruding Hansen. Mørk aften for et år siden sidder Maduro rundt og glad og spiser flødeskumsdessert i skadet fra en petroleumslampe i en nyåbnet restaurant i underetagen af et hotel, som ligger midt i ingenting. På toppen af Ávila-bjergkæden, 1000 meter over Venezuelas hovedstad Caracas. I en virkelig kikset video, som er optaget op, der kalder han det cylinderformede hotel for syvstjernet, selvom enhver ved, at hoteller ikke får mere end 5 stjerner. Vi bygger fremtiden, siger han med sin sædvanlige storladenhed. Han sidder sammen med sin hustru og tre af styrets topfolk. En af dem har joggingtøj på i flagets farver, rød, gul og blå. Hustruen ser tydeligvis beklemt ud. Er det måske, fordi hun tror på det med de 7 stjerner, og så skammer sig lidt over at nyde så sjældent en luksus, mens hendes undersåtter sulter der 1000 meter under dem? Eller ser hun beklemt ud, fordi Hotel Humboldt, som det hedder, så åbenlyst ikke fortjener 7 stjerner? Selv kablerne er blevet røde fra de bare betonvægge. Det blev bygget for 50'ernes olieboompenge, som et symbol på fremtidstro. Kunne man bygge her, var alt muligt. Men i dag er det et mere ondt fremtidsvarsel. Enorme beløb nok til at restaurere hotellet mange gange er nemlig i årenes løb forsvundet ned i det sorte hul af korruption, hvor det meste forsvinder ned i. Og det er stadig ikke færdigt. Da jeg var der sidste jul, var der ikke engang nogen håndværkere. Svømmepølen var tom, og øverste 14. etage var omsluttet af hvid dis. Humboldt er altid under ombygning. Humboldt er aldrig færdigt. Så derfor er det selvfølgelig totalt til grin at kalde sådan sted for syvstjernet. Det er næsten klovneagtigt, og det er meget typisk for Maduro. Det er derfor, han så tit bliver fremstillet som en idiot. Ham buschaufføren fnyser hans modstandere hånligt om ham. For han var rigtig nok buschauffør i Caracas i 7 år. Men det, som hans fjender tit glemmer, er, at han også var en dygtig fagforeningsboss, ligesom sin far, og både udenrigs- og vicestatsminister, før han blev præsident i 2013. Det kan godt være, han har smadret sit land, men måske er han noget, der er farligere end en klovn. Måske er han en snu mesterstrateg. Han har i hvert fald udmanøvreret sine modstandere taktisk det sidste år. Han har spillet dem ud mod hinanden, givet nogle af dem indrømmelser og sendt andre af dem i fængsel. Og resultatet er, at de er blevet splittet. Venezuela's president Nicolas Maduro has been declared winner of Sunday's election. 14 Latin American countries do not recognize the result. Så mange af dem boykottede hans præsidentvalg i juni, men ikke dem alle sammen. Der var en, der stillede op mod ham, og som han måske faktisk godt kunne have vundet over, også hvis han ikke havde snydt. Det lignede et rigtigt valg. Det var en skurkesinistreg af Maduro, en af mange. Protesterne mod ham har han også fået kvalt. På samme måde vil skiftevis skyde med skarpt og tæskeløst på folk, og så forhandle lidt med nogle af de unge demonstranters ledere. Til sidst var der ikke nogen, der orkede at gå på gaden mere. Og de fattige manipulerer han også med. De skal vise et særligt ID-kort, som han har opfundet, et carnet de la patria. Kun dem, der har det, får adgang til den madkasse med ris og olie og andre ting, som staten sender til de fattige en gang imellem. Igen en meget veludført og intelligent diktatorlist. De andre lande i Latinamerika blev i år om sider enige om at tage afstand fra ham, men for sent. Ham buschaufføren har delt og hersket dygtigere end nogen eliteuniversitetsstudent. I august forsøgte en billig drone lavet med sprængstof at dræbe ham, mens han holdt tale til en militærparade. Et øjeblik så ud, som om hans magt slog sprækker. Hans soldater flygtede vildt i alle retninger. Men igen kom situationen under kontrol, og han brugte den som en undskyldning for at fængsle og forfølge endnu flere oppositionspolitikere, og til at få et endnu strammere greb om magten. Så stramt et greb har han om magten, at han den 23. november i år lukkede hovedstadens hovedvej for at fejre sin egen 56-års fødselsdag. Det turde hans forgænger Hugo Chavez ikke engang at gøre, selvom han var vildt populær det meste af sine 14 år ved magten. Men Maduro og hans klan af kommunister og organiserede kriminelle, de tør det meste i dag. Nu er det dem, der bestemmer, hvem der spiser, hvem der taler, hvad der er sandt. I en velproduceret reklamevideo fortalte fødselsdagsbarnet sin livshistorie. Om opvæksten i fattige kår i Caracas. Om hvor meget han nød at spille baseball med sine kammerater. Om hvordan han som 6-7-8-årig altid kiggede op mod Avila-bjergkæden og forestillede sig Simon Bolivar, generalen, der i 1800-tallet befriede både Venezuela, Colombia og Ecuador, kom ridende over bjerget ind til Caracas for at smide Spanien ud af sit land. Ligesom Bolivar har Maduro været bedre til at vinde krigen, end til at gøre freden udholdelig for nogen at leve i. Ja, sådan lød det altså, da du lavede et portræt, Magnus Brodin Hansen, af landets de facto præsident i Venezuela. Men så sker der jo altså det, at Juan Guaido, han udråber sig selv som midlertidig præsident den 10. januar. Nu nåede du at nævne, at han var ung og så videre, men hvem er han ud over det? Jamen, han er ingeniør, han er fra en middelklassefamilie med militærforældre over på den anden side af bjerget her, som jeg kan se nu, og som vi hører om i indslaget her, Avila bjerget i delstaten Vargas. Han ligner en kostskoledreng. Han er hvid, han har bløde hænder, han er lidt en splice, men når han taler, så kan man også godt høre indimellem, når han taler uden for manuskrift. Han står tit og læser op fra sin iPhone til talerne, men når han taler uden manuskrift, så kan man godt høre, at han også har forbindelse med den jævne befolkning. Og det er det, han ligesom dag for dag overbeviser flere om, at han har, især ved, som vi også talte om her i starten, at risikere noget selv. Det er noget nyt, at oppositionens ledere risikerer noget selv. De plejer at være sådan ret virkelighedsfjerne. Cifrinos kalder man dem, sådan snopper. Og der er han lidt noget nyt. Og så har han jo opnået noget, som er vigtigt. Altså det her indslag, jeg lavede om Maduro et par dage før nytår, der kan man jo høre om, hvordan Maduro han fuldstændig har fået tingene under kontrol. Altså folk lider, men han lider ikke. Han sidder tungt på magten. Det har jo ændret sig med Guaido. Altså nu har man for første gang i lang tid fået håb tilbage blandt oppositionens tilhængere, og man har for første gang i lang tid fået bragt Maduro ud af fatning. Nu er det som om, at det er ham, der reagerer og ikke tager initiativ. Mm. Hvordan kan det være, at han kunne udråbe sig selv til at være midlertidig præsident i januar? Jamen, han er præsident for parlamentet. Venezuela har et parlament, som indtil for ikke så lang tid siden, et års tid siden, cirka stadig fungerede, og som havde et flertal til oppositionen, som havde vundet et suverænt flertal der, men som Maduro så langsomt har fjernet magt fra. Han har lavet sådan en folkeforsamling, som er hans helt store fupnummer sidste sommer, hvor han siger til folk, nu skal I ikke have det parlament, I har, hvor jeg har tabt magten. Nu skal I have et nyt parlament, en folkeforsamling. I får ikke lov at stemme om, hvorvidt I ønsker den. I får kun lov at stemme om, hvem der skal sidde i den. Og I kan desværre kun stemme på folk, som støtter mig. Og siden da har den så besluttet alt, og parlamentet har ikke besluttet noget. Det var ligesom der, at demokratiet endeligt døde i juli sidste sommer, da han lavede, juli forrige sommer, da han lavede det nummer. Så det Guaido, han så gør som præsident for parlamentet, som jo stadig taler som om, at de har magt, fordi de stadig burde have magt, selvom de ikke har det, der kan man så ifølge forfatningen, hvis man er præsident for parlamentet, og der er en illegitim præsident på magten, hvilket man på grund af det her fupnummer, jeg beskriver, synes jeg rimeligt nok mener, at Maduro han er, så kan den præsident for parlamentet, så kan han midlertidigt overtage magten som præsident, indtil der kan afholdes frivalg. Og det er altså der, man er nu, at Guaido han har sagt, nu gør jeg så det, nu overtager jeg magten midlertidigt. Og så er man så bare ikke nået til det med de frie valg, fordi man venter på, at Maduro han så skal trække sig og forlade magten. Fordi hvis man prøver at holde et frit valg, mens Maduro han stadig sidder på valgsystemet, som er blevet stoppet med folk, der støtter ham, og som er totalt utroværdige, og som har snydt igen og igen, og mens han også kontrollerer sikkerhedsstyrkerne og madleverancerne og alting, så vil man ikke have et frit valg. Så der er man lidt i sådan en fastlåst situation nu, hvor Guaido siger, at der skal være frivalg, men han er ikke selv i stand til at afholde dem, og Maduro han hverken kan eller vil afholde frivalg. Mm. Og Guaido, han er jo også den, som alle i, nu skulle jeg lige til at sige alle, stort set alle vestlige lande anerkender som den retmæssige præsident i Venezuela. Hvad betyder det for indbyggerne i Venezuela? Hvad mener de om, at de vestlige lande på den måde blander sig i konflikten i landet? Altså, og stort set alle latinamerikanske lande også, og man kunne også næsten sige, altså de fleste af verdens demokratier, ikke? Ja. Og så dem, der støtter Maduro, det er sådan et lidt mere spraglet hold af folk, som Nordkoreas leder, Cuba, som jo heller ikke er et demokrati, Iran, Tyrkiet, og så er der nogle lande, som erklærer sig neutrale, Mexico og Uruguay, som har venstreorienterede præsidenter, som forsøger at finde sådan en midterposition. Altså, så Guaido, er, hvis det var en skønhedskonkurrence, så er han jo vinderen. Det er det så ikke. Det er jo så også et spørgsmål om rå magt, og der er det stadigvæk kun Maduro, der har en hær på sin side, og det betyder jo noget. Støtten fra omverdenen til Guaido er klart en af de ting, der har givet oppositionen optimismen tilbage. Altså, fordi Maduro han havde udspillet dem på den her snedige måde, så var der stort set ingen, der gad demonstrere, ingen, der orkede at risikere noget, fordi hvad nytter det, når man ikke har en plan? Der har Guaido med hans mod, kombineret med støtten fra verdens demokratier, været i stand til at få folk til igen at gå på gaden, igen at demonstrere, igen at risikere noget for at forsøge at komme af med Maduro. Mm. I den tid, Maduro han har været præsident, som jeg lige sagde i starten af programmet, der er det jo gået fra OK til værre, eller fra skidt til værre, skulle jeg måske sige, i Venezuela. Altså, han har ikke formået at forvalte landet på en ordentlig måde. Der er i hvert fald hyperinflation. Man regner med, at inflationen i år vil være på 10 millioner procent. Hvilket er sådan et fuldstændig vanvittigt fantasibeløb, som man ikke kan forstå. Samtidig så har vi jo også hørt, hvordan folk sulter overalt i landet. På trods af det, er der så nogle mennesker tilbage i Venezuela, der støtter Maduro? Jamen, det er der jo. Altså, det er der jo. I lang tid, nærmest stabil faktisk, i alle de år, han har haft magten, har støtten ligget sådan og svinget omkring 25%, hvilket er et relativt højt tal, når man tænker på, hvor vild den her krise er. Det skyldes formentlig, at Hugo Chavez, Maduros lærermester og forgænger som præsident, at ham og Maduro og deres bevægelse var nogle af de første, som i hvert fald i ord anerkendte landets store fattige befolkning. Der er mange i fattigkvartererne, som har følt, at de var de første og de eneste, som rigtig bekymrede sig om dem. Og så er det jo ligesom der derhjemme, altså værdipolitikken betyder meget. Hvis man har nogen, som ikke er særlig dygtige, men som man føler, at de er ligesom os, de bekymrer sig om os, så kan man være tilbøjelig til at holde med dem også, efter det giver logisk mening for en. Fordi de fattige er jo nogle af dem, der har lidt mest under den her krise. Og så har jeg ikke set troværdige tal, men jeg har klart indtryk af, at det tal må være faldet og må være faldende. For jeg har i hvert fald mødt rigtig mange, når jeg kører rundt, også i fattigkvartererne her i Caracas, som tidligere har støttet chavisterne, altså Maduros regeringsparti, deres bevægelse, men som ikke gør det mere. Og i de her kæmpe masse demonstrationer, som Guaido holder, der er det jo unge og gamle og rige og fattige, og især mange fattige. Og Maduro, som jo taler meget om de fattige, er jo også, kan man sige, objektivt de fattiges værste fjende i Venezuela, fordi når man fuldstændig smadrer en land og fuldstændig smadrer en økonomi, så er der nogen, der har råd til at lukke sig inde bag nogle porte og nogle gidre og sidde og kigge op på det flotte Avila-bjerg. Og så er der rigtig mange, der ikke har det, som skal køre i deres metroer, som er fuldstændig smadret og kriminalitetsplaget, som skal gå på de her mørke spøgelsesgader hjem om aftenen, og som ikke kan få nok at spise, og som lever i en konstant frygt. Og det er jo ikke, det er jo ikke en opskrift på succes som præsident at lade sit folk gennemleve sådan nogle vilkår. Mm. Og nu skal vi tale nærmere om, hvorfor at de ikke kan få noget at spise, selvom der faktisk står rigeligt med nødhjælp, der bare venter på at få lov til at komme ind i landet. Cordua og Steno. Vi lever i en meget, meget kompliceret virkelighed. Med Jarl Cordua. Jeg synes, at dansk politik i disse år bliver mere og mere kynisk, end det nogensinde har været. Og Torben Steno. Vi er nået til sådan et stadie, hvor man siger, at nu er Dansk Folkepartis indflydelse så stor, at det er ligesom om, at vi ikke kan komme nogen vej. Jeg er faktisk bekymret. Cordua og Steno. Vi kommer fra to forskellige baggrunde. Jeg er sådan en, der har svært ved at holde min kæft. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Vi har aldrig været rigere, vi har aldrig haft det bedre, end vi har nu, og vi har måske aldrig været mere utilfredse. Vi lever i et samfund, der er rigt, hvor rigtig mange problemer er løst, og prisen for det er, at vi har afgivet noget indflydelse. Hver torsdag kl. 10. Det er fordi, det er uigennemskueligt, hvad der foregår, og det er også blevet kedeligt. Her på Radio 24/7. Du kan også hente Cordua og Steno i 24/7-appen, eller der, hvor du henter din podcast. Ja, det her det er noget lyd fra Venezuela, som du har taget med til programmet i dag. Magnus Bruding Hansen, du er Weekendavisens Latinamerika-korrespondent og fortæller os om, hvorfor Venezuela står lige på nippet til at kollapse i øjeblikket. Hvad er det, vi hører i det klip, vi lige har spillet? Jamen, jeg har de sidste 2 uger rejst rundt over ved grænsen til Colombia, som har været centrum for den her kamp om mad og magt, om at få nødhjælpen ind i Venezuela. Og i klippet her, der er det nogle folk, der står under en motorvejsbro, der er bedstemødre, og der er unge knægte med t-shirts for ansigterne og molotov-cocktail. Og de er alle sammen enige om at være glade lige det her øjeblik, selvom der en time efter kommer nogle af de her kollektivo-bøllemilitser, jeg talte om, og angriber dem, og der er en ældre herre, som mister øjet. Men lige det her øjeblik, der er de glade, og de synger, at regeringen er faldet, vores regering er allerede faldet, vores regering er allerede faldet. Og det synger de, fordi at mange af hovedvejen herover i det her grænseområde, de var spærret af der sidste weekend, den 23. februar, hvor Guaido havde sagt, at nødhjælpen skulle komme ind i landet. Så stod soldaterne og blokerede mange af de hovedveje, hvor oppositionstilhængere enten ville gå ned til grænsen for at modtage nødhjælpen, eller hvor man forestillede sig, at nødhjælpen kunne køre den anden vej. Og så stod der altså forsamlinger af demonstranter og oppositionsdemonstranter og råbte dem ind i hovedet. Og på det her tidspunkt, hvor de synger, vores regering er allerede faldet og jubler og råber skældsord efter Maduro, der har soldaterne netop trukket sig tilbage. Det havde de vist nok, fordi at de var blevet sendt ud som forstærkning ude ved grænsen, men det blev altså fejret som et VM i fodbold eller som en befrielse af de her oppositionstilhængere. Ja, og som vi har været inde på nogle gange, så har det altså meget store vidtrækkende humanitære konsekvenser af den her konflikt, også den økonomiske krise i Venezuela. 90% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, under halvdelen af befolkningen er i stand til at få tilstrækkeligt med mad hver dag, og derfor så er der mange, der skipper et måltid om dagen, et fænomen, der siden er blevet kaldt for Maduro-diæten. Magnus Bruding Hansen, der står altså en masse nødhjælp på grænsen til Venezuela og bare venter på at få lov at komme ind i landet. Den kamp bliver også kaldt for højtalerkrigen. Hvorfor bliver den det? Jamen, det er et udtryk, som, som jeg blandt andet hørte fra nogle soldater på en militærbase nede i grænsebyen San Antonio på grænsen til Venezuela, hvor jeg blev tilbageholdt på en lidt ubehagelig måde i 4 timer, mens jeg var dernede og rapporterer. Og de her soldater, de jokede som at det var en højtalerkrig, fordi at der samme weekend for ligesom at skabe opbakning og momentum for at få nødhjælp, men så blev der holdt en stor koncert lige over på den anden side af grænsen i Cúcuta, hvor alle mulige af regionens største musiknavne, Maluma og Juanes og folk som latinamerikanere elsker, de skulle spille. Og så Maduro svarer så igen med 300 meter væk, lige på den anden side af grænsen på samme grænsebro, og holde sin koncert, hvor nogle lidt mærkelige, dårlige musiknavne, tror jeg man må sige, skulle spille. Så det var altså en højtalerkrig, ikke? Altså højtalerkrig, og hvem kan spille højst, hvem kan trække folk til deres fest. Og der jokede de her soldater, som tilbageholdt mig med, at de hellere ville til koncerten over på den anden side. De ville selvfølgelig hellere til koncerten over på den anden side. De kaldte sågar Maduro for en ludersøn, og sagde, at størstedelen af soldaterne var imod ham, men at de bare ikke turde gøre oprør. Altså, soldaterne er stadig Maduros soldater, selvom de hader ham. Og de her folk, som var lidt nogle skizofrene typer, altså som skiftede mellem og fuldstændig gennemsøge alt, jeg havde, og true med at sende mig til Helikoide, sådan et berygtet torturslot, som sikkerhedstjenesten har inde i Caracas, men som så også serverede sød kaffe og fortalte vittigheder. Det var altså dem, der brugte det her udtryk med højtalerkrigen. Mm. Men Magnus, du må da have spadet øjnene lidt op, altså da du taler med nogle soldater, som så siger alle de her grimme ting om Maduro, fordi det er jo ret vigtigt, at han har militæret på sin side i den her konflikt. Jamen, det er altså militærets rolle i det her er enormt interessant og tvetydig også, fordi på en gang har hele det her forsøg på at få nødhjælpen ind i Venezuela fra Guaidos side også handlet om at bryde hærens loyalitet. Man har forestillet sig, at hvis soldater, som ikke får nok at spise, og som hele tiden bliver punket af deres familier for, hvorfor de støtter en regering, som er skyldig, at de ikke får nok at spise, at hvis man stiller dem, at hvis de skal stå ved grænsen og på ordre fra Maduro afvise den mad, som de sådan har brug for, så håbede man, at de ville skifte side. Og det var der også en del, der gjorde, at der var mange hundrede, som flygtede til Colombia og deserterede. Og der har også været andre, der har gjort det tidligere, men ikke i et omfang, som rigtig batter noget. Mm. Størstedelen af hæren støtter stadig Maduro, selvom den altså hader ham. Og det er, fordi man har en masse mekanismer til at undgå kup. Tyv tror, hver mand stjæler, og Hugo Chavez, han lavede jo selv militærkup, da han var ung. Og siden da, så gjorde han så en hel masse for at forhindre, at der så skulle være militærkup mod ham. Så de her soldater her har meget svært ved at gøre oprør, selvom at mange af dem måske kunne have lyst til det, eller selvom mange af dem i hvert fald ikke støtter deres præsident særligt helhjertet. Lad os lige vende tilbage til det om et øjeblik. Allerførst, så synes jeg bare lige, at vi skal blive ved den her højtalerkrig, altså de to koncerter på hver sin side af grænsen. Højtalerkrigen, altså som brød ud for lidt tid siden. Koncerten blev på den ikke-venezuelanske side. Den blev åbnet af en YouTube-stjerne, der har rejst rundt i bus i Venezuela og sunget sange om håb for at støtte oppositionen. Ja, dagen efter så udbrød der altså kampe, da nødhjælpen den skulle forbi. Ja, lad os lige høre, hvad de sagde i radioen efter sammenstødet, hvor 2 blev dræbt og flere hundrede blev såret. Ja, Magnus Bolling Hansen, hvad er det, der bliver sagt i radioen her? Ja, det er statsradiofonien, som i Venezuela vil sige, den radio, hvor Maduro altid har ret. Og der får man at vide, at hans folk har befriet grænseregionen for uromager og kriminelle. Okay. Hvem står bag den her nødhjælp, der står ude på den anden side af grænsen og venter? det er jo et initiativ, som stammer fra Guaido, fra oppositionen, og som USA også har spillet en stor rolle i forhold til, det er dem, der har doneret det meste af det. Og det har man altså gjort, tror jeg, man må sige, af to grunde. Et, fordi at der er virkelig meget brug for nødhjælp, der er helt indlysende meget brug for nødhjælp, som Maduro jo hele sin regeringstid har insisteret på, at det vil han ikke have, det har vi slet ikke brug for. Her er ingen krise, her går det godt. Det er den ene grund, altså folk har brug for nødhjælp, lad dem få noget nødhjælp. Og den anden grund er selvfølgelig, at man håber, at det kan være en måde at vise verden, hvor grum en kal Maduro er. Altså, når han siger, at han ikke vil have nødhjælp, hvis man så kan lave sådan et meget dramatisk øjeblik, hvor han så er nødt til at afvise nødhjælp, mens folk råber, at de vil have den, så har man håbet, at det kunne være en måde at knække opbakningen til ham yderligere, også blandt soldaterne. Magnus Bruning Hansen, Weekendavisens Latinamerika-korrespondent. Du bliver på forbindelsen her fra hovedstaden Caracas i Venezuela, og lige om lidt, der skal vi tale mere om den her, der altså er afgørende for Maduros magt. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. For 20 år siden var Venezuela Sydamerikas rigeste land. I dag er krisen i landet total. Der er hungersnød. 90% af landets 31 millioner indbyggere lever under fattigdomsgrænsen. Under halvdelen af befolkningen spiser sig mætte hver dag. Den gennemsnitlige venezuelaner tabte sig 10 kilo sidste år. Og 300.000 børn er lige nu i fare for at dø af underernæring. Befolkningen flygter. FN anslår, at 3 millioner mennesker er flygtet siden 2014. Dermed er der tale om en af verdens største flygtningekriser. Der er voldsom uro. Sidste år blev Venezuela i en gallupmåling udnævnt til et af verdens farligste lande at leve i. Og så er inflationen stukket af. I 2018 var inflationen i Danmark 0,8%. I Venezuela var den 1,37 millioner%. Den internationale valutafond forudser, at Venezuela kan nå en inflation på 10 millioner% i 2019. I dag i 55 minutter sætter vi fokus på, hvad der har forårsaget krisen. Ja, tidligere i programmet, der talte vi om militærets rolle i Venezuela. Magnus Bruning Hansen, Latinamerika-korrespondent for Weekendavisen. Prøv lige at minde os om, hvorfor det er, militæret det spiller så stor en rolle i forhold til magten i Venezuela. Det gør de af den simple grund, at Venezuela lige nu er et land med to præsidenter, men kun med én hærleder, det er Maduro. Og så længe det er sådan, så vil det være ham, der bliver ved med at have magten. Okay, nu nævnte du, at du har mødt flere soldater, som altså kalder ham alle mulige grimme ting, men ikke tør ligesom forlade hæren af den grund. Hvor længe tror du, at han bliver ved med at have hærens opbakning? Ja, jeg mødte altså både dem, som kan man sige stadig støtter ham aktivt, stadig går på arbejde, som er imod ham. Så mødte jeg også en anden gruppe, som er interessant, som er soldater, der pjekker for arbejde, fordi de er utilfreds med Maduro. Jeg var hjemme hos en af dem og så hans billige kinesiske uniform, som han rørte kærligt ved, som en fodboldspiller, der kysser logoet efter at have scoret et mål, og sagde, jeg elsker min uniform, men jeg kan ikke bære den, så længe Maduro har magten. Og han tog mig med på en gammel kranbil, spille fodbold sent om aftenen på de mørke gader, som der ikke var nogen, der kørte på, fordi det var her den 23. hvor der var en slags undtagelsestilstand. Spille fodbold med nogle andre soldater, som også pikkede fra tjeneste, og flere af dem sagde, at fra deres afgangsklasse på soldateruddannelsen, der var der kun cirka en fjerdedel, som stadig var aktiv i tjeneste. Det er altså et nummer, så et tal, som ikke findes nogen steder. Officielt så har der været her over mange år omkring 4.000 ud af en hær på et par millioner, som har forladt tjeneste. Men når den ene soldat efter den anden fortæller, både dem, jeg nævner her, og også andre, at meget få fra deres afgangsklasser er aktive i tjeneste, så må man jo drage den konklusion, at en stor del af Maduros hær faktisk er en spøgelseshær. De faktisk slet ikke findes andre steder end på papiret. Og udover det, så er der det forhold, at mange af dem, som så er aktive, det er nogen, der hedder milicianos. De bliver drillende kaldt for milianos, fordi anciano betyder gammel. Det er sådan en slags hjemmeværn, hvor der går sådan nogle oldingen rundt, som har fået nogle gamle geværer. Og det er ikke sikkert, at de rigtig batter noget, hvis the Marines, hvis de amerikanske soldater ruller ind over grænsen. Så hvad kan den her? Jo, altså så længe den er den eneste her i landet, så kan den selvfølgelig blive ved med at holde styr på tingene for Maduro. Ofte så vil forskellige soldater ikke gøre det beskidte arbejde for ham med at banke demonstranter og holde nødhjælp ud. Men så er der nogle specialenheder fra politiet, som fungerer som en slags henrettelseshold, der kører rundt og dræber demonstranter. Og der er de her kollektivobølgemilitser, som heller aldrig går af vejen for at skabe uro og frygt blandt demonstranter. Men det øjeblik, at man så har et forsøg udefra på at påvirke tingene i Venezuela, hvilket der jo har været meget snak om, selvom at det ikke lige nu er noget, som virker til at være ved at ske, i hvert fald ikke noget, som der officielt er på vej lige nu, selvom der bliver truet med det af og til. Altså hvis man forestiller sig, at folk kører ind over grænsen, så tror jeg, at mange af de her soldater på én gang samlet vil kunne finde på at skifte side, simpelthen fordi, at deres krigsmoral den er så lav. Altså hvis man ikke støtter Maduro, man er bange for ham, så det øjeblik, der kommer en udefra, som er stærkere, så er det naturligt at forestille sig, at man så vil kunne finde på at skifte side. Mm. Lad os lige prøve at høre et klip med den her anonyme soldat, som du taler om, at du har mødt. Han pjekker altså fra tjenesten, og han siger sådan her til dig. Det er uniforme. Det er lamentablemente, at du ikke kan bruge det, fordi jeg ikke er i acuerdo, som la mayoría de la Fuerza Armada, con este gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Lo extraño mucho. Orgullosamente, Guardia Nacional. Ja, Magnus, jeg går ud for, at det var ham med uniformen, han kyssede som fodboldtrøje. Ja, han siger, at han savner virkelig at have uniformen på, men han vil ikke, han vil ikke gøre det beskidte arbejde for Maduro. Mm. Nu taler du om, at der er nogle udenlandske styrker, der kan rulle ind over grænsen. Det kunne jo være amerikanske styrker. Altså, en ting er jo, hvordan militæret vil reagere på det, alt afhængig af, hvor deres sympati ligger. Men hvad mener de almindelige venezuelanere egentlig? Altså, kunne de godt tænke sig en intervention udefra? Jeg tror, de fleste kunne forestille, altså ville ønske, at det ikke blev nødvendigt. Men og der vil helt sikkert også være en ikke ubetydelig modstand mod det. Men samtidig så er der også flere og flere, som siger, jamen hvad gør vi? Altså vi har en diktator, er han blevet siden han fjernede parlamentets magt og ligesom satte sig på både domstoler og alting på en illegitim måde, som ikke vil gå. Vi har prøvet at demonstrere nu i årevis, vi har appelleret, vi har gjort det ene, vi har gjort det andet, der er intet, der virker. Så folk de står jo i et dilemma, hvor de kan vælge at være imod en militær intervention, hvilket så formentlig vil betyde, at Maduro han beholder magten, og tingene langsomt bliver værre eller værre. Eller man kan vælge at støtte en militær intervention, hvilket formentlig vil fremskynde tingene og gøre, at man hurtigt kommer til enten et bedre sted, en ny regering, demokrati, frivalg, en chance for og langsomt få landet på fod, men som også kan risikere at speede en proces op, som fører til noget, der er værre. Altså Venezuela, selvom at det er så vild en krise, så er der stadig en eller anden uskyld, som ikke er blevet ødelagt i Venezuela. Man har stadig en befolkning, som selvom man taler meget om polarisering og de venstreorienterede og de højreorienterede, som står over for hinanden, faktisk er en synes jeg, befolkning, som ikke er så polariseret, og som har en lang tradition for ikke at ønske og ville, og for at gøre meget for at undgå at gå i krig med hinanden. Altså siden Venezuelas sidste borgerkrig sluttede i 1903, så har de haft 10 kup og kupforsøg, uden at det har ført til krig. Folk de plejer, når magten skifter, og så skifte samlet med magten. Altså, altså alle dem med gevær, men også sådan, når der er et kup, så skifter hæren samlet, er der en tradition for. Og det har altså gjort, at man har at man ikke har fået den her uheldige voldsspiral, hvor den ene og den anden part begynder at skyde på hinanden, og så på grund af, at der er så meget kriminalitet, så meget fattigdom, så meget elendighed, så spænder det ud af kontrol, ligesom man har set i lande som Somalia, hvor en konflikt meget hurtigt får sit eget liv og bliver til sådan noget krigsherre mod krigsherrerod, hvor det pludselig ikke rigtigt er til at løse. I Venezuela har man den her uskyldighed stadigvæk, hvor hvis man fik en ny regering, så kunne man relativt hurtigt, tror jeg, samles om at stå på samme hold, om at prøve at gøre noget godt for sit land. Så den her militærintervention, som der er nogen, der støtter, og nogen, der ikke støtter, Den er farlig, men den er også den eneste mulighed, er der nogen, der synes. Mm. Og den er jo måske blevet mere virkelig af, at Juan Guaidó, han altså er vendt tilbage til Venezuela, til Caracas i går, hvor han altså gik ud på gaden og blev taget imod som en helt eller en rigtig præsident, kunne man måske sige. Der er jo mange, der opfatter den støtte, som USA har givet til ham i den forbindelse, altså i krummer ikke et hår på hans hoved, for ellers som en trussel om en militær intervention, eller at en militær intervention er altså blevet mere sandsynlig eller virkelig. Men hvordan ser du på det? Jeg tror også, det er en trussel, men jeg tror heller ikke, det er tilfældigt, at man ikke siger klart, at hvis I gør ham noget, så kommer der en krig. Det kunne jo lyde som en rød linje, ligesom Obama havde i Syrien. Og problemet med røde linjer er, hvis der er nogen, der overtræder dem, så har man pludselig ikke noget valg, så er man nødt til at gøre det, man har troet med, uanset om man i situationen måtte have lyst eller ej. Men det er klart, det skal forstås som en trussel. Altså, det skal klart forstås som en trussel, ja. Men det er meget interessant. Det lyder som en meget splittet befolkning, også imellem de to præsidenter. Den ene, der mener, at ja, de mener jo begge to, at de er den retmæssige præsident i landet. Men selvom befolkningen er så delt, så tror du altså ikke, at det kan føre til en decideret voldelig konflikt, hvis nu Maduro han bliver afsat? Der er jo tre scenarier, ikke? Altså, der er det scenarie, hvor Maduro han får styr på tingene og bliver ved med at have magten, og man så har sådan en parallel system, hvor Guaidó han kan være den virtuelle præsident, som Maduro drillende kalder ham. Han kan få lov at lege præsident, mens Maduro har magten, og mens krisen bliver værre og værre. Og så er der et scenarie, hvor det lykkes at få hæren til at skifte side, og man så uden blodsudgydelser vil kunne komme af med Maduro og få en overgangsperiode og formentlig gå mod bedre tider. Det kan også eventuelt nås ved en forhandling, hvis Maduro på et tidspunkt bliver mør og går med til det. Der går rygter om, at hans kone i meget lang tid har plaget ham for, at de kan tage deres stjålne penge og rejse væk og få deres familie i sikkerhed, mens tid er. Og så er der så den tredje mulighed, som er, at hæren skifter side, men kun halvdelen af hæren skifter side, eller der kommer en militær intervention, eller der på en eller anden måde udbryder en eller anden form for konflikt. Det er stadig ikke det mest sandsynlige scenarie, men det er et mere sandsynligt scenarie nu, end det var for en måned siden, måske endda også, end det var i går, da Guaidó vendte tilbage, netop på grund af den her trussel, som jo, hvis der sker ham noget, vil være svær ikke at reagere på, altså truslen fra USA om, at røre i ham, så kommer vi efter jer. Mm. Og Magnus Brolin Hansen, der er jo meget international politik i den her konflikt, som vi kan høre. Altså verden omkring Venezuela har alle sammen en holdning til, hvad der foregår i landet. Igen, så kan man dele det op til de her to mænd, altså Maduro og den selvudnævnte midlertidige præsident Juan Guaidó. Rusland støtter jo Maduro. Hvordan kan det være, de gør det? Ja, det, altså, det er et godt spørgsmål. De har penge til gode. Og så har de måske også lyst til at drille Vesten, altså holde med dem, der ikke holder med os. Men jeg vil sige, at hvis at Rusland er en af Venezuelas vigtigste venner, så er de ikke en af deres bedste venner, fordi russerne har været sådan lidt dobbelttydige. Altså de har sagt, jo, man skal ikke blande sig i venezuelansk politik, og det er Maduro, vi holder med. Men de har også sagt, og prøv lige at se at betale os de penge, I skylder os. Jeg tror, at ud fra de signaler, man hører, at der er en chance for, at hvis der kommer en international konfrontation over omkring Venezuela, at det så måske kunne være det omvendte af Syrien. Altså i Syrien havde man en situation, hvor nogenlunde de samme lande stod på hver side, altså Vesten over for lande som Iran og Rusland. Men hvor det betød mest for russerne og deres side dengang, altså de havde militærbaser i Syrien, de var klar til at gøre rigtig meget, for at det var dem, der skulle vinde konfrontationen, og så endte Vesten med lidt at trække sig og lade det lidt blive på russernes præmisser. Der er der nogen i oppositionen, der håber på, at det vil være omvendt her, altså at Rusland, som er så langt fra Venezuela, og som ikke har nogen direkte interesser i det selv, at de måske vil være dem, der trækker sig, hvis der kommer en konfrontation og siger, okay, er vi virkelig klar til at risikere liv og penge for at redde en på mange måder uduelig kammerat, altså en kammerat, som skylder os penge, og som ikke betaler dem, og som hele tiden skaber problemer for os. Mm. Omvendt på den anden side af Rusland og Maduro, der står USA altså og støtter Juan Guaido. Vi kan lige prøve at høre et kort klip med vicepræsident Mike Pence fra USA, hvor han taler om Juan Guaido. President Guaido. President Donald Trump asked me to be here today to deliver a simple message to you and to the people of Venezuela. Estamos con ustedes. We are with you. 100%. We stand with you in America. Ja, det er altså en rimelig utvetydig støtte, der kommer fra Mike Pence her. Magnus, hvordan kan det være, at USA bakker så meget op af Juan Guaido? Altså, der er jo to muligheder, og nok også to forklaringer, afhængig af, hvem i den amerikanske administration, man kigger på. Den ene er jo, kan man sige, den moralske. Altså, det er det rigtige at holde med Guaido og ikke med Maduro her. Altså det mener jeg, man kan sige helt objektivt. Altså fordi hvis du har en type, som har stjålet valg og som har misrøgtet sit land og som leder en alliance mellem gamle kommunister og en hel masse deciderede, organiserede kriminelle, altså gangsterministre har man mange af i Venezuela, et styre, der lever af og smule kokain og alt muligt andet. Og så har man en præsident, som har udråbt sig selv i Guaido, som er lidt mere uskyldsren, må man sige, og som har lidt mere legitimitet, fordi det er forfatningen fra før, der begyndte at blive fusket på vægtskålen i Venezuela, som han har sit belæg i. Altså, så er det rigtig moralsk, synes jeg, at støtte ham. Så det er den ene mulige grund. Idealisme, ikke? Men det er jo sjældent, at stormagter alene handler ud fra idealisme, og USA har jo en grum historie i Latinamerika, hvor de har stået bag det ene kup efter det andet, og blandet sig på den ene ubehagelige måde efter den anden. Der er jo nogle af de her berømte citater fra forrige århundrede, hvor de taler om forskellige diktatorer og grumme diktatorer, og siger, at han er he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Hele den her forhistorie i Latinamerika, som jo også er den venstrefløjen flittigt taler om i de her dage, som er rigtigt, som er vigtigt at huske på, gør jo også, at man må sige, kan vi stole på USA? Og så er der jo folk i den amerikanske administration, som ikke bare taler tokrummende spansk, som vi hørte i det her indslag, men som også siger andre tokrummende ting. Altså, der er folk, som har været med til at fuldstændig ramme skævt i forhold til Irak-krigen og været centrale i forhold til at smadre det land med en dårligt planlagt operation, som nu ser ud til at skulle spille en central rolle, hvis man blander sig i Venezuela. Og det er jo bestemt ikke noget, der giver en grund til at tro, at det skal gå godt. Og som også kommer til at sige helt ukloge og ubehagelige og usympatiske ting, som at man måske også kunne finde på at tage olien. Så det er lidt en dobbelt situation, hvor man må sige, USA har meget gode, legitime, moralske grunde til at have den position, de har. Men der er også nogle af dem, som har nogle dårlige grunde, og som udtaler sig på en dårlig og uhensigtsmæssig måde. Hvad skal man så bruge det til? Man kan bruge det til at kritisere USA, men jeg mener, det er urimeligt, hvis man bruger det til i for høj grad at kritisere oppositionen i Venezuela og sige, om de er bare nyttige idioter for kupmagerne fra USA. Og det mener jeg er en fejllæsning af situationen, fordi det først og fremmest er størstedelen af venezuelanerne, som desperat og stadig fredeligt, må man sige, selvom at de har været alt det her igennem, prøver at komme af med deres diktator. Mm. Og Danmark har jo også blandet sig, i hvert fald i den forstand, at vi også siger, at vi støtter Juan Guaido sammen med USA og alle de sydamerikanske lande, som du fik sagt, og også stort set alle de vestlige lande. Men Magnus, når du rejser rundt som dansk journalist og over, fortæller, at du kommer fra det her lille land, der ligger i Nordeuropa, vi er 5 millioner mennesker, og vi støtter deres oppositionens kamp eller et eller andet i den dur. Altså gør det så overhovedet noget indtryk på dem, at vi sidder heroppe og mener de ting, vi gør? Ja, Danmark er et lille land, ikke? Men generelt så er der en stor, taknemmelighed blandt venezuelanere over for alle, som støtter dem. Altså blandt dem i oppositionen, som jo er størstedelen af befolkningen, som jeg har talt med, der er de glade, når der er nogen, der støtter dem. Og dem, der følger meget med, har også hørt, at Danmark var et af de første lande, som støttede Guaido, og kan også finde på at sige, tak for det. til Danmark. Så det betyder, der et eller andet, ja. Okay. Men Magnus, nu har du rejst rundt i Sydamerika i 3,5 år. Og jeg synes, ja, jeg går ud fra, at Venezuela har været en kæmpe stor del af det, du har dækket i dit arbejde. Det har man i hvert fald kunne læse med i Weekendavisen undervejs. Man får lidt indtrykket af nogle gange, eller det gør jeg i hvert fald, at det her land ligesom hele tiden er ved at kollapse. Altså, hvordan ser du på det? Hvad er fremtidsudsigterne for Venezuela? Jamen, Venezuela er jo hele tiden ved at kollapse, fordi det hele tiden, kan man sige, altså kollapser på flere og flere punkter, flere og flere steder. Altså, jeg har kørt gennem landet fra hovedstaden ind i midten og ud til grænsen og tilbage igen her for nylig. Og altså, de her byer, man kører igennem, som er fuldstændig smadret, hvor alt landbrugsudstyret står og ruster, hvor der ikke er noget, der fungerer, og hvor der er færre og færre mennesker, og hvor der er flere og flere landevejsrøver og flere og flere problemer og mere og mere elendighed. Det er jo et land, som mange steder er brudt sammen. Altså, tag bare benzinkøerne for eksempel. Altså køerne til benzinstationerne. De er, når man kommer bare et par timer væk fra Caracas, så er de så lange, så folk de sover i kø til benzinen i flere dage, og nogle steder sover de i kø til benzin i flere dage, selvom benzintanken ikke er åben. Altså det er jo helt sindssygt. Der er jo noget der i hvert fald er brudt sammen. Så kan man kigge på noget så simpelt som skraldesorteringen over i San Cristobal, den store by over ved grænsen, som da jeg var der for et år siden, var en meget flot og velholdt by. Nu ligger skraldet knæhøjt mange steder, og himlen er hvid af forurening, fordi at man så brænder det her skrald af, fordi der ikke er andre måder at komme af med det på. Der er også noget, der er brudt sammen. Lyset går nogle gange i et halvt døgn. Internettet forsvinder, strømmen forsvinder. Der er også noget der er brudt sammen. Når folk ikke kan få nok at spise, altså systematisk ikke kan få nok at spise mange steder, så kan man sige, så er maddistribueringen på en eller anden måde også brudt sammen. Så hvis ikke det var fordi, at man historisk har bevist i Venezuela, at hver gang man tror, at det ikke kan blive værre, så bliver det alligevel værre, så skulle man jo tro, at nu kan det snart ikke blive værre. Det der så, kan man sige, holder lidt sammen på det stadigvæk, eller gør, at man ikke kan tale om en fuldstændig nedsmeltning, jamen det er jo den her uskyld, jeg talte om, altså at folk på en eller anden måde stadig er sammen om den her smertefulde situation, man står i. Og der er masser af kriminalitet, verdens højeste kriminalitetsrater, men der er ikke sådan krigsagtig vold mellem parterne. Så det er ligesom det sidste, der mangler, før man kan tale om, at det her det er brudt helt sammen. Det er, at brødre begynder at skyde på hinanden. Mm. Jeg tror, at for mange mennesker, som sidder herovre og ikke følger så nærgående med i konflikten, eller egentlig også for folk, der gør, så kan man jo undre sig over, at et land, der har verdens største oliereserver, er det sådan et land, der holder folk i kø i flere dage for at få benzin. Altså, de burde jo være et rigt land, som de også har været. Altså, hvordan kan det være, at det er gået så galt? Specifikt med benzin, fordi det er en sjov detalje. Det er subsidieret i en helt vild grad, altså sådan, at det koster et par bolivars, som er ingenting værd. Det svarer til, at man faktisk kan få over en million tanke benzin for hvad der vil være en dollar, altså for en femmer, ikke? For en flad femmer. Så det er klart, det er jo et populært produkt, fordi det er noget, som at selv de fattige har råd til at købe. Og det er også blevet en egen økonomi, en smuglerøkonomi, hvor alle, der ikke har noget andet at lave, og dem er der mange af, de så fylder deres benzintank, og så kører de over grænsen og sælger det i Colombia. Eller de sælger det til dem, der har lidt flere penge, som har råd til at købe benzinen andenhånds for at slippe for at holde i kø. På det andenhåndsmarked, der koster det så cirka det samme, som benzin ville koste i et normalt land. Så det er grunden til, at benzinen er et problem, udover så også, at sanktionerne for USA har gjort, at der er endnu mindre af det. Jeg talte med en tankpasser, som sagde, at hvor man før fik nye forsyninger hver anden dag, så får man det nu hver femte dag, og der var perioder, hvor der helt var lukket for forsyningen i forbindelse med urolighederne her den 23. Så det er grunden til, at benzinen ikke virker, og grunden til, at landet ikke fungerer, jamen det vil jeg sige, det er den her klan af gamle kommunister, organiserede kriminelle. Altså, der er noget planøkonomi med priserne, som selvfølgelig ikke har været en fordel, men så er det i høj grad også, fordi de er nogle baryler, der stjæler med arme og ben dem, der har magten. Magnus Bording Hansen, tusind tak, fordi at du vil være med. Jamen selv tak. Magnus, der altså var med direkte fra Caracas, hovedstaden i Venezuela. Han er Weekendavisens Latinamerika-korrespondent og har dækket regionen de sidste 3,5 år.